sens. Mutlaka bir sefer bir sokuştan bahre teyzi var yani bu arada yine bir sokuş. Demekse ben geliyorum. Çok teyzi de leyiz. Ne kurtasın? Ezer harun satılıyor. Ezer saz. Başka bir kere saz, bakın yok saz. Hadi gel. Demiş mi ezer saz artıyor. Şu an izin ben yalmıyorum. Bana ne teyzi? Dinara sitno možda li ima? Ništa? Još nešto? Nešto ovo je. Kasica? Nema. 1100. Ne buna. Ki sem ne kovan, čak. Meg? Sem imaš nič. Vegyi, amit akarsz. Akkor itt maradsz addig? Nem, elmegyek mostan. Hogy akkor aztán elviszik. Addig állj neki. Jó, akkor vegyed. Mit csinálom, abban ezt a skártya? Nálam nincs a saját. Ott van hat. Te ugyanannyi, mert így jön a célba van. Yeah.